Maciej Tubis, jego najstarsza kompozycja Flashback to tytuł nowej płyty, którą mogą Państwo usłyszeć na koncertach 26 października Koszalin, Hansa Jazz Festival, 28 października Poznań Blue Note Jazz Club, 3 listopada Siedlce, 60. zaduszki jazzowe. To najbliższe potwierdzone daty. Oczywiście po koncercie także można nabyć płyty w wersji kompaktowej, w wersji winylowej. Co kto lubi. Za chwilę w studiu kolejny gość. gość audycji Mało Obiektywnie, Piotr Wojtasik. Witam ponownie w Trójce. Panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Niedawno widzieliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, premiera pana płyty To Whom It May Concern. Dosłownie dwa dni po premierze handlowej, premiera koncertowa w Trójce. Tak jest. Cieszymy się, że to się tak poukładało. My się spotkaliśmy pod koniec ubiegłego roku przy okazji poprzedniej płyty i pan mówił, że następną płytą będzie ta, która już jest nagrana, czyli to jest ta, która była nagrana wcześniej, wyszła później. Tak to się poukładało, tak? Tak jest. To jest płyta nagrana ponad dwa lata temu w Paryżu, tylko w międzyczasie zmieniłem wydawcę. Teraz przynależę do wytwórni Indigo. I to jest, jak tu widzę, pierwsza płyta? Nie, druga płyta druga, tej wytwórni. Tak. Mhm. I z różnych innych powodów tamta Tribute to Aquarium, która była w dużej obsadzie, to jest bardziej, no nie wiem, czy zaliczyć ją jako orkiestrowa, tego nie wiem, ale to jest, po angielsku się mówi large band, czyli... Mhm. Szeroki skład. Tak jest. A to jest bardziej kameralna i czekała na twardym dysku na moment i doczekała się. Płyta bardzo ważna. Pamiętam, jak pan mówił o tym, jaki to był moment spotkania przede wszystkim z ważnym pianistą w studiu. O tak, Bobby Few. Mhm. To jest bardzo szczególny człowiek i bardzo szczególny muzyk. Nie znam chyba drugiego takiego. On tak historycznie przynależy do sceny free jazzowej. Na przykład poprzez to, że współtworzył ten gatunek w 60-tych latach z Albertem Mailerem, który jest jakby obok Ornetta Colemana głównym przedstawicielem free, tego początkowego. Jednakże nie znam żadnego pianisty tego gatunku, który rozpoczynałby karierę jak Bobby, będąc pianistą Ellie Fitzgerald. Czyli trochę daleko od Ellie Fitzgerald do grania free. No, z latami ćwiczenia i grania to jest, ten dystans się zmniejsza. Najpierw to zaobserwowałem u swoich starszych kolegów, z którymi gram od lat, jak John Batch, Billy Harper, Steve McRaven, a teraz to sam obserwuję u siebie. W pewnym momencie zaczyna się słyszeć muzykę poprzez emocje, które ona wywołuje, a nie poprzez samą jej treść. I w ten sposób czując, nie rozumując, tylko właśnie odczuwając ją, różnica między późnym Coltrane'em a Billie Holiday robi się niewielka. Czy orkiestrą Duke'a Ellingtona, a tym, co teraz robią tam Christian Scott, czy ktokolwiek. Więc z jednej strony język się wciąż poszerza, możliwości te techniczne, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie, jak oni wszyscy grają. W zasadzie... Można jeszcze szybciej, nie? Teraz, pod każdym względem. Teraz w zasadzie bycie wirtuozem to jest taki podstawowy warunek. Niemniej jednak w warstwie emocjonalnej, czy wręcz duchowej w niektórych przypadkach, starzy mistrzowie są niedoścignieni wciąż. No jednak ten bagaż doświadczeń, prawda? To, tak. To człowieka spotyka w życiu i muzycznym, i takim prywatnym, osobistym. To, tak. Wszystko się potem jakoś... Wszystko się, tak, oczywiście. No to, zbiera. To tworzy wewnętrzny taki pejzaż i osobowość i dystans do świata. Zresztą nie wiem, czy ten, który minął jakiś kilkadziesiąt lat temu, czy on jeszcze kiedyś w ogóle obudzi się na takim poziomie, i nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, ale mam parę podejrzeń, bo na przykład w 50-tych latach to był taki mały community, ten jazz był blisko ludzi w klubach, obojętnie, czy to grali do tańca, najpierw swing, czy Parker z Gillespie Bebop. On był blisko ulicy. Blisko codziennego życia. Tak, to jest taka teoryjka moja. Nie wiem w ogóle, czy ma sens i czy mam rację. Nie, wtedy jazz był jednak taką muzyką bardziej użytkową, prawda? No tak jak pan mówi, do zabawy. Tak, do ale zabawy, nie tylko użytkową, bo jak powstał bebop i halbo, to już miało artystyczną wartość tak wysoką, że tego, ale wciąż była blisko ludzi. A później, tak od 70-tych lat, kiedy Miles zaczął grać fusion, I jakby jazz się z rockiem wszystko skojarzył. Wszystko się potem zmieszało ze sobą. Owszem, ale jazz wyszedł na poziom właśnie takiej pop kultury i szerokiego odbiorcy. I ja tak myślę, ale mówię, to nie ma znaczenia. Natomiast audycje radiowe chyba po to są, żeby dzielić się przemyśleniami, żeby każdy powiedział, co myśli. I myślę, że właśnie to stworzyło dla wielu muzyków, może i pokoleń, pokusę nie przynależenia do wąskiego grona artystów, którzy tworzą muzykę, nie wiem, czy dla niej samej, nie ma czegoś takiego jak dla niej samej. Sztuka, muzyka staje się sztuką w chwili, kiedy zostaje odebrana, a więc odbiór jej, czyli słuchacze, to jest integralna część. W przeciwnym razie to jest obojętnie, co każdy sobie gra w domu. Natomiast tak myślę, że właśnie dwie rzeczy są, że dawniej było tam dwie, trzy dekady temu ta muzyka była celem takim nadrzędnym, a inne rzeczy, jak dobry kontrakt płytowy lub tam jakiś festiwal, mogły to ułatwić i ulżyć, ten proces łatwiejszy zrobić. I wtedy był celem takim społecznym, jeśli to można odnieść do takiej wąskiej grupy jak jazzmeni, no ale jakoś tam go trzeba nazwać, przynależność. A obecnie wydaje mi się, że owszem, dużo jest muzyków, dla których jazz jest pasją, ale ich celem jest bycie gwiazdą. Większym niekiedy niż osiągnięcie tego, jak wydobyć z siebie jakieś tam wewnętrzne brzmienie, które w każdym z nas tkwi. A w tej kategorii już nie ma przynależność, tylko dominacja. Ale a więc czasy się zmieniły. Właśnie, i to chciałem powiedzieć, że to czasy są takie, że to jest pokusa, że nawet kiedy się gra jazz, tak jak pan mówi, można być gwiazdą. W czasach, o których pan mówił wcześniej, to było nie do osiągnięcia. Nie można było się przebić do tak szerokich mas. Niemożliwe. Prawda? A teraz wystarczy dobry kontakt z internetem. Na przykład. Dobry menedżer, który wie, z kim trzeba się spotkać, z kim pogadać, no i już. Ale wróćmy do muzyki, co? Bo to jest najważniejsze. Przede wszystkim to jest jedyne, o czym trochę mam pojęcie, bo z internetem nawet maile nie wszystkie umie odebrać, a co dopiero... Najważniejsze, że kiedy pan wychodzi na scenę, tak jak było w niedzielę 30 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to ci ludzie zebrani w studiu, to jest 100 kilkadziesiąt osób, no i pewnie też wiele osób przed odbiornikami radiowymi wie, że to jest ten Wojtasik, któremu no, chodzi o to samo od lat. Ja to zawsze podkreślam. Pan nie przywiązuje wagi do tego, z kim, gdzie się pokazać, tylko gra pan to, co panu w duszy gra od lat, a przy okazji ma pan okazję pracować, tak jak wymienił pan kilka tych nazwisk, wielkich postaci, na swoich płytach. No, wierny jest pan od lat choćby Johnowi Beczowi. Tak, to jest kilku z nich. To jest takie obopólne przyciąganie. To są ludzie, dla których sama muzyka jest jakby treścią ich życia. I jak inne rzeczy, jakieś, nie wiem jak je nazwać, biznesowo, promocyjno, coś tam, się pojawią, to się cieszą. Ale jak ta proporcja spróbowałaby być odwrócona, no to po prostu idą do domu. Nie? Także z jednej strony są bezradni wobec warunków takich życia, realiów, jakie są od przynajmniej 20 lat na świecie, a z drugiej strony mają coś autentycznego, jakiś rodzaj prawdy, którego się nie da załatwić ani wymenadżerować. Po prostu nauczyć się tego. Nie da rady. To jest... Kolejna taka postać, która, na której już z kolei pana płyty jest, to jest Wiktor Tot, węgierski saksofonista. Kiedy go widzę na scenie w tych takich luźnych spodniach, przypomina mi trochę hipisów lat 70. tym swoim. Może takim nawet 60. Luzu takiego. Fantastyczny muzyk. Jak wy się spotkaliście? Jak do tego doszło? Bo Węgry nam się jakoś nie kojarzą z graniem jazzu za bardzo. No, Polska może też nie. Ja już od... nie wiem, od dobrych 20 lat jakby nie patrzę na kto jest skąd, tak? Tak, kraj pochodzi. No wiadomo, że tam gdzieś, jak się chce grać z muzykami z Nowego Jorku i to tymi najlepszymi, to by trzeba było, nie wiem, albo tak jak pan wspomniał, mieć menadżerów z CBS-u albo coś tam. Natomiast sam nie uważam się za muzyka polskiego. Jestem muzykiem z Polski, a nie polskim. To tak samo z tym, że Węgry to są jednostki. To tak jak John Batch, to całe życie szuka się takich. Najpierw chciałem wyjaśnić sprawę tych jego portek. No właśnie. Bo on ma chyba z 10 par, tylko wszystkie są takie same. I sam przez pierwsze 2 lata obawiałem się, czy on chodzi w jednych. Okazuje się, że nie. To są takie brązowe szarawary. Takie wyglądają między sukienką a kalesonkami. Tak, takie szerokie nogawki. No właśnie, takie lata 60., 70., taka była wtedy ewidentnie Ale Wiktora moda. Poznałem tak, że to było coś jak miłość od pierwszego wejrzenia. Grałem zastępstwo w ogóle za Chrisa Pottera. To genialny jest saksofonista. Tak, tak, tak. W jakimś takim kwartecie na festiwalu tam w Budapeszcie właśnie. I szedłem z hotelu, no tam kilka zespołów grało w jeden dzień, myśmy grali na końcu, a Wiktor ze swoim zespołem grał przed. Więc jak przyszliśmy do sali, gdzie był koncert, oni jeszcze grali. Zajrzałem z końca dosłownie na kilka sekund i usłyszałem, że jest ktoś, kto ma świetny czas, to po pierwsze, świetny rytm ma, brzmi doskonale. I co zwróciło moją uwagę, że no, znam sporą liczbę muzyków, którzy grają out, trochę free, trochę na jednej funkcji, trochę modalnie, jakoś tak luźno, ale miażdżąca większość z nich nie zna harmonii, klasik, bebop, żeby zagrać Parkera utwór po prostu, ja nie mówię dobrze, tylko wspaniale. A znowu ci, co tak potrafią grać, nie czują się dobrze, jeżeli za daleko się muzyka rozchodzi i wędruje gdzieś, gdzie nie jest dokładnie w nutach zapisane. I to był jeden z niewielu, który można z nim w każdą stronę iść. I wszędzie jest sobą. Także zwrócił moją uwagę. Czasu nie mieliśmy, bo oni schodzili, a myśmy wchodzili po takich schodkach drewnianych, takie niezbyt szerokie. Więc miałem tylko kilka sekund, żeby z nim zamienić i powiedziałem mu, że teraz idę grać, a on pewnie pójdzie do domu, więc futerale, który wskazałem na stole, tam gdzie trzymaliśmy instrumenty, poprosiłem go, żeby zadbał, żeby tam się znalazł do niego mail, telefon i wszystkie rzeczy do kontaktu. I poszedłem. Skończył się koncert, były te informacje. No i tak jakoś mi w sercu siedział, że po paru miesiącach zadzwoniłem i zaczęliśmy grać jeden, potem drugi, a teraz jesteśmy przyjaciółmi i muzycznie, i tak. gość audycji Mało Obiektywnie, Piotr Wojtasik. Koncerty. Będą koncerty kolejne z tą płytą? Oczywiście, że tak. Będą zmiany nieznaczne, bo Bobby Few chory jest, nie jest już młody i pojechał do San Ra orkiestra do Afryki na trasę w zeszłym roku na 2 tygodnie i nie wiem, co tam robili, ale wrócił bardzo chory. I w szpitalu był i teraz tam jesteśmy w kontakcie, natomiast nie udało się go ściągnąć na koncerty w każdym razie. Nie może podróżować. Mhm. Zabronił mu lekarz. Powiedział, że absolutnie. No a granie tak, żeby w Paryżu, no to zagraliśmy jeden koncert, płytę nagraliśmy w Paryżu, tak. Pojechaliśmy tam, żeby Bobby był, bo jest niezastąpiony w pewnym zakresie i w pewnym nastroju. To nie jest typowy pianista, ale z drugiej strony to jest też jego wartość. Tworzy przestrzeń i nastrój niepowtarzalny. Ale ma pan też wspaniałych kolegów polskich, z Polski, muzyków z Polski, nie polskich, tak jak mówiliśmy wcześniej. Michał Tokaj pojawił się na tym koncercie w Trójce i to jest już stały pianista na tym najbliższym koncercie. Długo myślałem o tym, kto by mógł wejść za Bobiego. I uważam, że Tokaj to jest w tej chwili najbardziej, przede wszystkim znakomicie gra, w ogóle jest wspaniałym pianistą, ale sposób, w jaki słucha, on jest najbardziej, jakby to powiedzieć, elastyczny w artystycznym tego słowa znaczeniu. I chodzi o różne style i tegoś, my go wiem, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś przyniesie kompozycję dosyć jaką personalną, nie popularną, nie to, nie śmo, a coś ma, on to jest w stanie odczytać jej nastrój i w trakcie grania podąża tymi samymi myślami, co soliści. To jest trudne, bo zazwyczaj dotyczy albo wybitnych muzyków, albo takich, którzy długo ze sobą grają. Jak Simple Acoustic. Oni są zgrani jak nie wiem co i świetnie brzmią, ale to wypracowywali latami. Tak, to już są dziesiątki lat. Tak. Mhm. I ten język, oni, to są metafory, dźwięki. Mogą znaczyć wiele rzeczy. Pod tym względem Michał Tokaj był pierwszym i ostatnim wyborem. Michał Barański na kontrabasie? Nie, na kontrabasie będzie grał Joris Tepe, ten, który jest tutaj na graniu. Grał. Mhm. Tak, i John Batch. Generalnie taką formułę przyjąłem, że ci muzycy są bardzo dobrzy, więc zajęci. Nie zawsze są możliwości, żeby dobrze terminy dobrać. Koncertów nie gramy zbyt wiele, więc mamy tak jakby w jednym zespole dwa składy. To znaczy, to dwa dotyczy tylko bębny i bas. Sekcji, tak? Tak, to się jakoś zmienia. Bo Tokaj jest zawsze. Tak. Tak. I jest albo Michał Miśkiewicz i Michał Barański, albo John z Jorisem. Albo się krzyżują. Jeszcze inny Także to jest taki jakby jeden skład w rozszerzonej obsadzie, gdzie wszyscy znają program i mimo, że każdy troszeczkę inaczej gra, to muzyka umie się znaleźć jak woda. To takie swoje, tak? Tak, że to wchodzi tam, gdzie powinno i nawet jest inspirujące. No to prawda, tak, bo to jednak, że niby się wszyscy wszystko wiedzą, a za każdym razem jest inaczej, tak. Prawda? I wymaga czujności stałej i świeżości. To whom it may concern. Ten tytuł też coś oznacza szczególnego? No to jest... Dla kogoś, kogo to będzie obchodzić, jakoś tak? To można przetłumaczyć? W dosłownym tłumaczeniu to właśnie tak znaczy, a... W takim mniej dosłownym to by chyba mogło znaczyć do wszystkich zainteresowanych, albo trudno mi powiedzieć, nie, bo to jest taki idiom. Tak się tytułuje podania, jak nie wiadomo do kogo są, to whom it may concern. I ma dotrzeć do tej właściwej Do tego, osoby. Co go to będzie obchodzić, do tych, co będzie ich to obchodzić. No to jest tytuł, który mówi trochę o tej muzyce. Ona, nie wiem, czy muzycy nagrywając w ogóle biorą pod uwagę jakby kto będzie odbiorcą tej muzyki. Może nie, a może tak. Trudno mi powiedzieć, ale do tej pory te, które nagrywałem, płyty, one były jakby bardziej osadzone w znanym i takim zakatalogowalnym stylu. Ta jest bardzo osobista. I trochę melodyjna, i trochę free. Także jak nagraliśmy to, to pomyślałem, że to trochę jak list w butelce. Pirat wrzuca się do morza w nadziei, że ktoś go otworzy i ktoś to odczyta, nie? Taki jest właśnie album najnowszy Piotra Wojtasika. A coś jeszcze ma pan w zanadrzu? Skoro ta płyta wyszła później, a była nagrywana wcześniej, coś jeszcze jest nagranego, co czeka na wydanie? Nie, w ogóle już, to jest pierwszy raz. Tak się zdarzyło. Tak mi się przydarzyło, tak. To znaczy te plany, one się same tworzą. To raczej ja się ustosunkowuję do tego, co muzyka przyniesie, niż planuję, co z nią zrobić. W tej chwili chciałbym dłużej pograć koncerty, zwłaszcza właśnie z Michałem Barańskim i z Michałem Miśkiewiczem. Jeżeli brać pod uwagę nagranie, no oczywiście, że brać, ale na pewno nie zaraz, bo musi upłynąć czas, aż to samo się stworzy. Nie wolno gwałcić muzyki albo jej zmuszać do czegoś, bo to zazwyczaj nie odda. To musi się samo narodzić. Ale chciałbym, żeby to było live nagranie. Żeby nagrywać koncerty. Bo jakakolwiek płyta nie powstała, z tych, co tam zrobiłem, 3-5 koncertów po jej nagraniu wszyscy siedzieliśmy zazwyczaj w garderobie i mówiliśmy... Za wcześnie, tak? No tak, ale to nawet nie jest kwestia wcześnie, po prostu studio to studio, a koncert to koncert. Nie da się tego jakby udawać. Jak ktoś gra koncert, a myśli o tym, że to się nagrywa i przede wszystkim chce ładnie nagrać, no to będzie przeciętny koncert. I po prostu rodzaj energii, która stymuluje muzyków, nie jest na koncercie, nie jest możliwy do uzyskania w studio. A to właśnie bym chciał nagrać. Także najbliższe miesiące, lata, nie wiem, to będą na graniu i w miarę możliwości nagrywaniu tego, co dzieje się na koncercie. To już się teraz umawiamy na kolejną wizytę w Trójce. Tym razem z płytą koncertową. Bardzo dziękuję. Zapraszam ponownie do audycji Mało Obiektywnie. Piotr Wojtasik z płytą To Whom It May Concern. Dla wszystkich zainteresowanych, tak to ustaliliśmy. Tak. Niech i tak będzie. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję również. Piotr Wojtasik, jego wspaniali przyjaciele na płycie To Whom It May Concern, Only Very Few People. Tak się zaczyna ten album. Kolejna dobra informacja dziś w audycji Mało Obiektywnie. 25 marca 2019. Proszę sobie tę datę zapisać, a mówię w tej chwili głównie do fanów zespołu, który wraca do nas na kolejny koncert. Dave Matthews Band, znów w Polsce. Jest radość, prawda? Tym razem to 25 marca 2019 w Warszawie na Torwarze. Muzyka pewnie nie tylko z tej najnowszej płyty. Doesn't see